राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 10 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रयुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणमले भ्यो नमः महात्मो नमः सर्वे राम आज आपके मन में कोई याद नहीं है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कहते हैं एक गिलास पानी भी निष्काम भाव पूर्वक पिला देने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर ये मुक्ति हम लोगों में तत्काल देखने में क्यों नहीं आती? हम तो कई गिलास पानी पिला चुके। निष्काम भाव करना और ज्यादा आज घूमे ठीक लगा दो, मेरे को ज्यादा बात दिख रही है, आप लोगों को ठीक नहीं रहा है। आवाज ठीक आ रही है? आज कुछ ज्यादा बोलते हैं। आप लोगों को ठीक है? ठीक भाई, देखो निष्काम भाव है ना, वो निष्काम भाव ही कठिन है। आदत नहीं है निष्काम भाव रही, आदत सकामरी सकामरी भरी हुई है, इस वास्ते निष्काम भाव से नहीं होता। निष्काम भाव से एक गिलास पे आएगा तो दूसरा काम भी निष्काम भाव से करेगा, सकाम से क्यों करेगा? जिसको सकाम निष्काम भाव का तत्व तो मालूम हो जाएगा और ये कल्याण करने वाली ऐसे मानेगा तो दूसरा काम भी सकाम कैसे करेगा? वो एक गिलास भी निष्काम भाव से पानी पिलाने से मुक्ति हो जाए, ऐसा निष्काम भाव होगा तो फिर बार सकाम नगर नुष्काम होगा कैसे? कैसे होगा? एक गिलास पिलाने से मुक्ति हो जाए ऐसा निष्काम भाव है, तो ऐसा निष्काम भाव लगेगा तो एक गिलास ही पिलाएगा, दूसरा सकाम काम होगा ही नहीं उनसे। तो इसे सिद्ध हुआ कि एक गिलास पानी पिलाने में भी निष्काम भाव पूरा नहीं होता, निष्काम भाव नहीं पूरा हो जाए, निष्काम भाव नहीं पूरा। कामना कोई नहीं है, कामना तो फंसने की चीज है। आज काम फंसा है तो किस कारण से ही है? ये जो कामना है एक तो ममता और एक कामना, ये दो चीज है। प्राप्त में तो ममता, अप्राप्त में कामना। तो अप्राप्त के भीतर में इच्छा रहती है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरे अनुकूलता नहीं है, अमुक प्रतिकूलता अमुक प्रतिकूलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता दो होती है, तब तो निष्काम भाव नहीं हुआ। निष्काम भाव होने पर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहती, कैसे कैसे रहेगी बताओ? अनुकूल कैसे कैसे? निष्काम हो काम नहीं होगा तो कोई भी परिस्थिति हो तो निष्काम कैसे होगी? परिस्थिति ठीक है तो भी ठीक है, एक भाव होगा। सत्य स्वाभाविक ही स्वाभाविक ही सत्य ही। ये ममता का कामना है ना, ये दो चीज है, प्राप्त में मतलब ममता प्राप्त है तो ममता है, अप्राप्त की कामना है। अप्राप्त की कामना कोई है ही नहीं भीतर में, तो कोई कामना नहीं तो बंधन है ही नहीं। बंधन तो कामना का ही है, वो बंधन क्या है? हमारे अनुकूल परिस्थिति रहे, हम चाहे जैसे हो जाए और नहीं चाहे वो नहीं हो जाए, ऐसी बात है। वो सकामी है, अनुकूल और प्रतिकूल दो परिस्थिति आती है सामने, तो अनुकूल आवे प्रतिकूल न आवे ऐसा भाव स्वतः स्वाभाविक रहता है। स्वतः निष्काम भाव पूरा होता नहीं है। निष्काम भाव की महिमा करने के लिए कहा है, एक गिलास भी पानी अगर निष्काम से पिला दे तो मुक्ति हो जाए। निष्काम भाव कारण होता है। और दूसरी बात है, निष्काम सकाम का बात क्यों करो, अपने सीधी साधी बात करो कि परमात्मा ही है, ये सब परमात्मा ही है, तो अभी कल्याण हो जाए। सच्ची बात है, मुझे तो भाव है, एक ओम बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप हूँ। अभी एक पुस्तक निकली है तू ही तू, उसमें सात विभाग लिखे हैं, बात एक ही है परंतु सात विभाग किया है, तो एक में प्रमाण ही प्रमाण दिया है। तो तू ही है, तू ही है, आप कृपा करके सकाम भगवान चिंता मत करो, ये समझो ये भगवान है। अगर आप अभी मान लो तो क्या हर्ज है, अभी अभी इसी क्षण ही एक क्षण में ही है भगवान, है भगवान, है सब भगवान, सब भगवान है, सब भगवान है। सिद्धांत में भगवान के बिना कोई चीज है ही नहीं, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी नहीं है, एक तंतु भी ऐसा नहीं है, एक केश भी ऐसा नहीं है जो भगवान का ना हो। भगवान है सब कुछ, सब भगवान है सब कुछ। अगर आप मान ले तो अभी इसी क्षण ही कल्याण है, अभी कल्याण है। आप निष्काम परमात्मा सकाम क्यों चिंता करो, ये भगवान है, सब भगवान है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिशया, और कर्मणा मनसा दृश्य विरियते, अन्य भी इंद्रिय जो ग्रहण किया जाए, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। अगर आप बात मान लो तो कितनी शुभ बात है, भगवान ही है, भगवान ही है। हम मान ले स्वीकार करें, क्यों ना स्वीकार कर दो, अभ्यास वश नहीं है, मैं आज स्वीकार कर सकता हूँ, ठीक है मैं भगवान ही है, स्वीकार कर दो, स्वीकार कर दो। जो दिख है जो सो तंतु भी छोटा से छोटा भी तूल तूल कहते हैं, जैसे रुई होती है तो रुई के एक तंतु को तूल कहते हैं, तृणाद भी लघु स्तूल है, तूल आदमी से याचिका तो वो तूल कहते हैं, तूल रुई का एक तंतु कितना बारीक होता है, छोटा सा होता है। ऐसी चीज भी सिवाय परमात्मा ने परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय है क्या बताओ। भूमि आप अन्न वायु खल और मन बुद्धि रहम, आठ आठ प्रकार से अपना प्रकृति हुई, एक प्रकार भी परा प्रकृति हुई जीव रूप, ये भगवान की प्रकृति आठ और एक परा और एक भगवान दस है, दस चीज हुई, ये दस चीज भगवान है। अब इनसे बचा क्या बताओ, भूमि से क्या बचा, जल से क्या बचा, भूमि आप अन्न अग्नि से क्या बचा, तेज माता नदी का, और जल से क्या बचा, भूमि आप अन्न वायु और खन आकाश, आकाश क्या बचा, सभी भगवान ही है ऐसा आप स्वीकार कर लो, मान लो आबाद के भगवान है, भगवान है, सिवाय भगवान कोई है नहीं चीज, भगवान के भगवान के अलादी कोई चीज है ही नहीं, भगवान ही है। शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित बात भी नहीं है, किंचित मात्र भी, तो भगवान ही माने सीधा ही, क्यों सकाम निष्काम झगड़े में पड़े, भगवान है, सब भगवान है। कहते अनेन्द्रिय भी अहम एव न तो मतो अन्यत, मेरे सिवा नहीं, मैं ही हूँ, यदि बुद्धत्व में जान लो, इन्हें मान लो, मान लो बुद्धत्व, बुद्धत्व मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार की हो जाए, अब स्वीकार कर लो तो हमारे क्या बात है, अब आज बात कर रहे हैं, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। केन रे प्रथम बार ये वृक्ष मनुष्य सब परमात्मा है, भूमि आप अनल वायु खंग, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश, ये परमात्मा है, और क्या है बताओ, ये तो है और क्या है, ये जितने शरीर है पांच भौतिक है, ये पांच भौतिक भगवान ने बता दिया, मंद बुद्धि अहंकार बता दिया, आठ प्रकृति प्रकृति मैं ही हूँ, और सबसे दुर्लभ बताया, सबसे बढ़िया बढ़िया बात बताई, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, भगवान है, इन्हें आप स्वीकार करो, थोड़ा सा मन से स्वीकार करो तो बड़ा आनंद मांग है, आनंद देखता है, भगवान है, भगवान है, भगवान। ये भगवान ने कृपा करके और अपना बताया कि हमारी विभूति है आठ प्रकार की, अपना प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति को स्वभाव को आदत को आदत है, स्वभाव है, प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, तो प्रकृति और प्रकृतिमान अलग नहीं है, आप और आपकी शक्ति आपसे अलग है क्या, अलग भी है अलग नहीं भी है, अपनी शक्ति घटती बढ़ती है, बीमार हो गए शक्ति कम हो गई, मेरे पहले चलने की शक्ति कौन में सी, तो हमारी शक्ति है, शक्ति कम ज्यादा होती है, ताकत कम ज्यादा होती है, परंतु मेरे से अलग बता सकते हो कि मैं तो ये बैठा, ये मेरी शक्ति अलग, बताओ कोई अपने बल है बताओ, बड़ा अलग आपका बल, बल घटता बढ़ता है, फिर आप हो, अब मैं हूँ, हमारी शक्ति है, तो शक्ति अलग नहीं है, आपका स्वरूप ही है, तो भगवान का स्वरूप ही है सभी, अपना प्रकृति हो चाहे परा प्रकृति हो चाहे भगवान हो, चीज तो एक ही हुई, अपना प्रकृति जड़ हुई, परा प्रकृति चेतन हुई, परमात्मा खुद चेतन है ही, मेरा ही स्वरूप हुआ, अब मेरा स्वरूप जो स्वीकार करो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बताई, वो पता है नहीं बताई है ना, श्लोक लगाए श्लोक हरी हरी आप एक पंक्ति और थोड़ा नहीं जुड़ेगा। उसमें लिखा है परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल होने वाली, तभी अभी अभी इसी क्षण केवल आप स्वीकार कर लो। इतनी बात है सब दिख है, सब जितने दिखती है जो चिंतन आवे, चिंतन में आवे, विचार में आवे, भंग मारे। दो चीज माया की है, एक तो क्रिया, एक पदार्थ। एक पदार्थ है सब, पदार्थ और क्रिया दो प्रति है। प्रकृति की है, प्रकृति भगवान की है, तो भगवान है ये भी। क्रिया और पदार्थ भगवान की है, क्रिया पदार्थ सिवाय क्या है? आप देखो सबने क्रिया पदार्थ है। अगर तत्काल होने वाली वस्तु है तो तत्काल होने वाली, ऐसी बात विशेष वर्णन आती नहीं है, व्याख्यान में आती नहीं है। एक बार तत्काल होने वाली वस्तु है। अभी हमें माना तो क्या जोर आता है, शेठ जी ने यही कहा था, ये संसार है, ये भगवान है, और ये क्रिया है जो लीला है। ये अपने सहित यू नहीं, मैं देखने वाला अंधेरा हूँ, अंधेरी है, यू नहीं, मैं भी वही हूँ, परमात्मा है वही हूँ। जब आप परमात्मा, आप परमात्मा, तो परमात्मा नहीं है ये, तुम परमात्मा, ये परमात्मा है परमात्मा, तो ये परमात्मा नहीं है यार। परमात्मा ही तो हुआ सभी, परमात्मा से कुछ है ही नहीं, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई संभव नहीं है, परमात्मा ही है। अब मात्र परमात्मा है ऐसा मान लेना क्या है? एक गिलास पानी भवे निष्काम भाव, एक गिलास यूं करो, सब परमात्मा ही है। बड़ी सीधी सारी बात है, आप स्वीकार करो, आपके नहीं जचे तो भी स्वीकार कर लो, जची नहीं पर है बात तो मान लें, और मान लें। विषम विचार आना ही नहीं चाहिए, शंका होनी चाहिए, परमात्मा है बस। हरदम परमात्मा के ही दर्शन होते हैं, गृहते अन्य बिंदी, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो परमात्मा के सिवा है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, अन्यत अन्यत कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। ठीक है, सीधी बात है। इन्हें मान करके बैठ गया मस्त हो गया। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में शिव जी का लेख है, जहां सुगमता रहस्य लेख है, उसे बताया है कि बैठते हुए कांता जो मन में आएगा भगवान का स्वरूप है, चाहे गाय आवे, भैंस आवे, बकरी आवे, भेड़ आवे, वृक्ष आवे, पहाड़ आ जाए, जा नदी पा जाए, जो आवश्यक भगवान का स्वरूप है। अरे भगवान का स्वरूप ही मेरे मन में आएगा, मेरे मन में भगवान, मैं भगवान के लिए बैठा हूँ, भगवान का स्वरूप आएगा और आवेगा ही नहीं। अब सबने भगवान मान ले तो क्या है? एक गिलास पिलाने पानी तो पिलाना पड़े, एक काम अब एक क्यों करे, सब भगवान है। अरे ये पहले मान लो फिर दिख जाए, मैं नहीं हूँ देखने वाला। तो कल बात बताई देगा, पढ़ाई जितनी कर रहे हैं वो इधर तरह करते हैं, ब्रह्म भी है, ये है, परमात्मा है, परमात्मा सृष्टि है, जड़ है, चेतन है, इधर तरह इधर रहे, इधर तरह ब्रह्म भी इधर तरह, आत्मा भी इधर तरह, जड़ भी इधर तरह, चेतन भी इधर तरह, यह पढ़ाई। फिर वास्तव क्या कि परमात्मा है, ये शरीर भी, ये शरीर क्रिया भी, पदार्थ भी परमात्मा है। क्यों आप स्वीकार कर लो, अब आपके समझ में नहीं आया। नहीं मैंने तो शास्त्रों की वृत्ति है, शास्त्र कह रहा है, इनमें लिखा है, अपने मान लें, स्वीकार कर दो, फिर दिखना चाहे। पढ़ाई भी करते हैं हम तो आ ही करते हैं, तो पहले मान लेते हैं, सिवाय मानने और क्या है। साधु मान करते सुनना गया, साधु सुना मैं सुना मैं साधु मानी है और क्या है, आपके पास क्या प्रमाण है बताओ। आप बते बैठे हो ये साधु है, सुनने वाला है, मानने के सिवाय क्या है बताओ। और क्या मानने के सिवाय क्या है, हाथ मानस असल बरोबर है, हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, पांच भौती है, ये परमात्मा है। कोई परमात्मा की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो और कह दे ये परमात्मा है, ठीक स्वीकार कर ले, स्वीकार स्वीकार कर ले, और दिशा नहीं, परमात्मा ही दिशा है, परमात्मा ही है, स्वाभाविक ही स्वाभाविक ही। कर्मणा वत्सा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुध्यतु मञ्जसा जड़ती। मेरे सहित सबके सब परमात्मा का स्वरूप है, मैं अलग नहीं है, मैं ही परमात्मा ही है। ऐसा स्वीकार कर ले तो क्या हर्ज है भाई, सब भाई बहन से माने सब परमात्मा परमात्मा है, अपने आप को भी मानो परमात्मा है, ये दूसरे ही परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा है। सीधी बात है, और बोलो। वासुदेव सर्वम, ये तो निश्चय हो गया, निश्चय हो गया, फिर भी भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। अच्छी बात है, अब तो अब ठीक है, ये तो कैसे होगा, ये होगा के पास है दर्शन होना है, उनमें भगवान की स्वतंत्रता है, मानने में हमारी स्वतंत्रता है, स्वीकार करने में हमारी स्वतंत्रता है, और दर्शन देने में भगवान की स्वतंत्रता। कृष्ण रूप से दर्शन दे, विष्णु रूप से दर्शन दे, ये भगवान ही स्वतंत्रता है, और है भगवान आए हमारी हमारी स्वतंत्रता है, इसमें दूसरी चीज स्वतंत्रता ही है, हमारी स्वतंत्रता है। तो हम मान ले बार दिवसरो दर्शन में मर्जी दे देंगे, नहीं दे तो मर्जी तुम्हारी, हम क्या करें, दर्शन में दो भले मत दो, बार दिवसरो में दर्शन कम है गए, दर्शन जो है दर्शन है परमात्मा है, वार्षदेव दर्शन है, वह मैं अभिलाषा बढ़ाऊ देखना चाहते हैं। एक आदमी गया बद्रीनारायण, बद्रीनारायण गया जो पीछे आते हुए मार्ग भूल गया, जो पैदल जाता पैदल खड़ा जो भूल गया गया पहाड़ों में, दर्शन लग रही है तो मैं पहाड़ में चला गया, पहाड़ में चला गया, और पानी नहीं मिला तो एक आदमी आया, पानी हाथ धुला दिया और शुद्धि करा दी और जल पिला दिया, थोड़ा पथ दे दिया खाने वाले पथ दे दिया। दूसरे दिन फिर आया कहले तेरे देव, तो मैंने पूछा आप कौन हो, तेरे क्या मतलब है, कौन से क्या मतलब है, थोड़ा जल पी रहे ज्यादा पूछा था कि मैं भगवान हूँ, जिसको भगवान कहते हैं लोग वो हूँ मैं, तो मैं कैसे मानूंगा, तू कैसे माने, कि चतुर्भुजी रूप सुदर्शन दो तो मान लो चतुर्भुजी रूप बढ़ गए तो आप कैसे आए। कहते हैं सबका पोषण मैं करता हूँ, पालन करने शक्ति मेरी है, उत्पत्ति करने का काम ब्रह्मा का है और पालन करना मेरा है और संहार करना शंकर का है, तीनों का मेरा काम है अलग अलग। तो सबका पालन करने मेरी शक्ति है, तो जब मनुष्य होता है तो मनुष्यों के हृदय में प्रेरणा कर देता हूँ, पर यहाँ मनुष्य है ही नजीक नजीक, बहुत दूर से मनुष्य है ही नहीं, तो मनुष्य तो मैं आया हूँ खुद खाने पीले, मैं खुद आया हूँ। अब मैंने बता दिया तू खुद आया हो, अगर मनुष्य नहीं है तो मनुष्य में अंदर प्रेरणा कर देता हूँ मैं, जैसे पालन होता है सब संसार का, पालन करना मेरा काम है, तीनों देवता जिन काम है नारा ब्रह्मा उत्पन्न करना काम है, मेरा पालन करना काम है, श्रृंगार करना मेरा शंकर का काम है, वो काम कर रहे तो पालन करना मैं हूँ, तो भूखा है मनुष्य, अरे नजीक नजीक नहीं है मनुष्य, जंगल है, जिस वास्ते मैं आया हूँ। बोलो मनुष्य होता मनुष्य को प्रेरणा कर देता हूँ, तो वैसे पालन होता सबका, पालन करने वाला मैं ही हूँ, मैं सत्य हूँ। रुक्मणी जी मन में सुखमणी जी आप सबका पालन करते हो, तो रुक्मणी जी क्या क्या डब्बी लेकर हमें कीड़ी लाई, कीड़ी रखे बंद कर दिया। दूसरी दिन वहां सबको दे दिया, बोल हाँ सबको दे दिया, सबको दे दिया, सबको दे दिया, मैंने खोने तो मेरे चावल मुटे चावल, चावल तो लगा हुआ वो मगर ने बताई तो कैसे भगवान देवे है, हम आपस दिया है, मनुष्य बुद्धि अपने की हुई है, मनुष्य बुद्धि अपनी बनाई हुई, अपनी बनाई हुई, अपनी मत बनाओ भगवान ही है। पालन करना काम आप रहा है तो वो करता सभी, भोजन देता भोजन अपने मिलता है रोजना कहां से आता है, भगत माने भगवान दिया, भगवान ने दिया, भगवान दिया मानता बनावा, सुख आवे दुख आवे भगवान ने दिया, सुख भी भगवान ने दिया, अभी ले लाए दुख भी भगवान ले लाए, केवल मानना है किला से मानो तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान लो सबने, एम को टक्का ज्यादा लगे सुधार भगवान मानो खर्चा ज्यादा है, क्या परिश्रम पड़े क्या पसीना हुआ सब ने भगवान मान पसीना हुआ सीधी सीधी बात है, स्वीकार कर ले भगवान है। बड़ी सुगम बात सीधी बात है, भगवान है भगवान है भगवान है, एक कीर्तन करे अब कीर्तन बाजो ही भगवान है, बजाना भी भगवान है, भैया भैया भैया बोलो इन्हें मानने में क्या हर जा भाई, हाँ क्या और क्या बोल कहते हैं कि सबको भगवान मान लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि किसी का तिरस्कार नहीं हो अनादर नहीं हो, तो रास्ते चलते में रेल में बसों में लोग है जो भिखारी मांगते हुए घूमते हैं, तो उनको अगर देते हैं तो वो कहते हैं कि कोई कहता है 5 रुपया दो, कोई कहता है 10 दो, कोई कहता है 2 दो, उनको देवे तो हमारे बहुत खर्चा हो जाए और नहीं देवे तो वो नाराज हो जाते हैं, तो अब उनको वासुदेव समझे तो कैसे उनका आदर करें। भीष्म जी महाराज बड़े समझते नहीं, अर्जुन का रथ आगते भगवान भीष्म जी हमने मारने चले तो बाबू बाण चलाए भगवान ने, भगवान ने हाथों में बाण गए, छोटे छोटे बाण चलाए जो लगाम और चाबुक पकड़ना मुश्किल हो गया, फिर कवच तोड़ दिया। फिर भगवान साक्षात भगवान मानते थे, भीष्म जी महाराज कुंती माता जैसा जानते थे ऐसा युधिष्ठिर नहीं जानते थे। मैंने सुना है, मैंने सुना है संतों से युधिष्ठिर इतना नहीं जानते थे यदि कुंती माता भीष्म जी विदुर जी ये मान जानते थे। भगवान है साक्षात कृष्ण भगवान को बाण मानेगा, सबको रुपया दिखे होता बाण दे बाण दे मारे पद सुना देखो जैसा जैसा रूप है सही। अब देवी की पूजा करो तो लाल पुष्प होगा, कपड़ा अर्पण करो तो कुकु लगाए दो लाल कर दो देव, जैसा देव दे पूजा है जैसा पूछ दे रहा हो उसे वैसे पुष्प से दू। आ बात है ना कि पैसा इतना रुपया हो जा पा रहे नहीं जरूरत क्या है, जैसा वैसे कुत्तो बना हुए दांग दिखाऊंगे इन पैसा लगे क्या पूजा है बारे रोटी खाते बहु लिखियो है कहीं एक ने देवा तो दस जन आ जा दस जन एक ने देव ही बोलते निगे रखो के डिनर बना है कौन देवे देव कौन है घर चार दे नहीं देवा तो अनादर हो जा ना अनादर ही है पूजा वाली अनादर पूजा है। भीष्म जी बाण मारे बाण पूजा है ध्यान की है भागवत में भगवान ने ध्यान की है मेरे बाण से लगवान हो गए कवच टूट गया है मेरी फूल टूटा कर ध्यान की है फूल टूटा ध्यान करेगा नहीं जो मेरी बाणा से कवच टूट गया है ऐसा है फिर मैं देख क्या पूछा है तो भिखारा ने पैसा नहीं देवा रोटी देव रोटी मनी बनाई मैं चिड़ना के भूजड़ा चिड़ा दे दो दस सौ बीस सौ रुपए चिड़ा है क्या पता लगे मैं जैसा वेद में से पूजा कर रहा है मन में समझो भगवान है ए भगवान है पंचना चला दे पागल निकले करो तो चोर आवे चोर ने थप्पड़ लगा वहां चोर ने थप्पड़ लगा पूजा करा हाँ अब पूजा करनी पूजा है यार थप्पड़ लगा पूजा है। भीष्म जी महाराज जानता कृष्ण भगवान ने भगवान बहुत थोड़े जोर से अर्जुन कहते क्या करता है तुम इतना मारे बाण माने है फिर चक्र ले थोड़े मरा दो आओ आओ महाराज पधारो पधारो पधारो विरा दो रथ से आज मैं तो नियाल हो गया दोबारा दोबारा एक बार चाबुक ले थोड़े मरो पधारो महाराज पधारो गया दो रथ से मैं वही भगत में फरता है प्रार्थना कर रहे हैं बाण मारे है पूजा है युद्ध में आए हो शाम में आए हो तो पूजा करो उसने इसमें बाधा कोई लग रही नहीं भाव भाव बना रहे भाव भगवान है भगवान है ऐसे भाव है ऐसी पूजा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा मन में भाव भगवान का भगवान है भगवान मेरे भगवान है मेरे भगवान है बता रहे हैं। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।